Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine, seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel kitabi kitabullah. Ve efdalel hedi hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'at. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâ. Ve biz senedil mutasibimlerine sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kal. Le'tiyenne alen nâsi zemanun. Lev veka'a hacerun mines semâi ilel ardı. Mâ veka'a illâ alem re'etin faciretin. Ev racülün münafık. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Sözümüzün mukaddimesinde, metnini okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerinde ahir zamanla ilgili malumat veriyorlar. Buyuruyor ki Efendimiz, le'tiyenne alen nâsi zemanun, insanların üzerine bir zaman gelip çatacak ki لَوْ وَقَعَ حَجَرٌ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ, o zamanda eğer gökten yere bir taş düşse, gökten yere bir taş düşse, مَا وَقَعَ اِلَّ اَمْرَأَةٍ فَاجِرَةٍ اَوْ رَجُلٌ مُنَافِقٍ, ancak bir facire kadının ve bir münafık adamın veya bir münafık adamın üstüne düşer. Başka bir yere düşmez. Gökten bir taş düşse mutlaka bir facire kadının veyahut bir münafık adamın üstüne düşer. Öyle bir zaman gelecek ve bu zamanın gelişini Peygamber Efendimiz buyuruyor ki le'tiyenne, nun-u te'kidi sakile ile söyleyerek ifade buyuruyor. Mutlaka ve mutlaka gelecek. Şeksiz şüphesiz öyle bir zaman gelecek ki muhakkak ve mutlaka gökten yere bir taş düşecek olsa ancak bir facire kadının veyahut bir münafık adamın üstüne düşer. Yani yeryüzünün her tarafı facire kadın ile münafık erkek ile dolu olacak da yani bir boş yere düşme ihtimali olmayacak. Taşı toprağı her tarafı onlarla dolacak. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi salih kullarından eylesin. Facire kadın ne demek? Zalime, zalim bir kadın demek. Bir manasıyla da kötü kadın demek. Yani kötü yola düşmüş kadın manasına. Öyle bir kadının diyor şerhinde hocamız, ve şerruha eşeddü min şerri elfi fasıkın, böyle bir kadının şerri bin tane fasık adamın şerrinden daha şiddetlidir. Öyle haya mefhumu olmayan bir kadın bin tane fasık adamdan daha büyük zarar verir. Görmez misiniz gazetelerin mecmuaları? İnsan gazete alamaz hale geldi evine. Tirajı artsın diye resimler, yani eve o gazete sokuldu mu olmaz diyecek duruma geldi. Şöyle insan seyahatlerde vasıtada sağdaki soldaki adamların okuduğu gazetelere baktığı zaman bakamaz oluyor. Aman başını bu tarafa çeviriyorsun, bu tarafa baktığın zaman orada da öyle bir şey, bu tarafa çeviriyorsun, göz kapatmaktan başka çare kalmıyor yani. O hale geldi. Neden? Çünkü insanoğluna verilmiş olan, neslinin bakası için verilmiş olan, meşru yolda kullansın diye verilmiş olan bir takım arzular vardır ki, karnı acıkır, yemek talep eder. Yemek yemese ölür. Hani bazen iştahsız oluyor çoluk çocuk, hadi iştah şurupları arıyoruz. Ne yedirirsek, ne içirirsek iştahsı açılır diyoruz ya. Allah demek ki her şeyi yerli yerinde yaratmış. Bu yemek iştahası olacak ki o şahıs yemeğini yesin, vücudu ayakta sağlam dursun, Allah'a kulluğunu sağ salim iyi bir şekilde yapabilsin. Çünkü kuvvetli Müslüman zayıf Müslümandan hayırlıdır diye hadisi şerif var. Kuvvetli olacak. Bedenine karşı da insanın vazifesi var. Meşhur bir kıssada malum Medine-i Münevvere'ye geldikleri zaman Peygamber Efendimiz'in ashabı muhacirler ile Medine'nin ahalisi olan Müslümanları, Ensar'ı Peygamber Efendimiz kardeş eyledi. O kardeşlik esnasında herkesi çift çift sen şunun kardeşisin diye kardeş eyledi de Selmanül Farisi radıyallahu anha ile de Ebu Derda radıyallahu anh ile Ebu Derda radıyallahu anh kardeş oldular. İki kardeş oldular. Fevkalade yakın. İşte o yakınlık esnasında bir keresinde Selmanül Farisi Ebu Derda radıyallahu anh'ın evine gitti. Baktı ki ev perişan. Hanımına baktı ki hanımının üstü başı perişan. Ne bu hal? Senin kardeşin Ebu Derda dünyayı terk etti dedi. Terk etti. Dünyaya itibar etmiyor ki, ahirete çalışıyor. Ahiretin kazancını elde etmeye çalışıyor. Ne evine baktığı var, ne hanımına baktığı var, ne para peşinde, ne pul peşinde, her taraf perişan. İçeri girdi. Biraz sonra Ebu Derda radıyallahu anh geldi. Hoş geldin kardeşim diye candan bağrına bastı. Efendim sevincini izhar eyledi. Hemen yemek çıkarttı. Buyur kardeşim ye diye. Selman'ın Farisi sen de otur beraber yiyelim dedi. Yok ben niyetlenmiştim sen buyur ye deyince olmaz. Sen yemezsen ben de yemem dedi. Oturttu beraberce. Demek sevap kazanmak için oruca niyetlenmiş. Yani Ramazan orucunu kimse böyle bozduramaz da zaten Ramazan'da Selman-ül Farisi Hazretleri de oruçlu olurdu. Onun oruçlu olmamasından Ramazan olmadığı anlaşılıyor. Yanlış bir mana çıkartılmasın. Demek ki sevap kazanmak için tuttuğu bir nafile oruç imiş. Yok sen yemezsen ben de yemem dedi. Misafir pekala. Oturdu o zaman orucunu bozdu. Gününe gün tutarım diye düşündü içinden. Efendim tuttu. Beraber oturdular yediler. Akşam oldu bir döşek serdi Selman-ül Farisi radıyallahu anh'a Ebu Derda radıyallahu anh ev sahibi olarak buyur yat kardeşim dedi sen ne yapacaksın benim biraz meşguliyetim var namaz kılacak, tesbih çekecek, dua edecek Kur'an okuyacak yok dedi sen yatmazsan ben de yatmam yat sen de yat Selman-ül Farisi ısrar edince yattı ama uyumadı. Biraz Selman-ül Farisi Hazretlerinin nefesleri muntazamlaşınca tamam şu uyudu galiba diye yavaşça yatağından kalkmak istedi. Kalkıp namaz kılacak. Selman-ül Farisi radıyallahu anh bileğinden yakaladı yat dedi aşağıya. Birkaç defa tekerrür etti bu hal. Sonra baktı ki kurtuluş yok. Yattı uyudu. Ama gecenin yarısı geçtikten sonra teheccüd namazı kılar. Böyle büyük saatler o gecenin o kıymetli vaktini bilir. O zaman Selman-ül Farisi kaldırdı onu. Hadi şimdi kalk dedi. O vakit gelince, teheccüd zamanı gelince o kaldırdı onu. Beraberce abdest aldılar. Teheccüd namazlarını kıldılar. Seherlerde istiğfar ettiler. Dualar eylediler. Sonra namaz vakti yaklaşınca sabah namazının vakti kalktılar. Mescid-i Nebevi'ye gittiler. Namazı kıldılar. Ama Ebu Derda radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in yanına vardı dedi şu Selman-ül Farisi'nin bana yaptıklarını bilsen ya Resulallah. Benim namaz orucumu bozdurdu, kılma ihtiyat edinmiş olduğum, namazlarımı kıldırmadı, gecemi çok uyutturdu, uykuyla geçirtti diye şikayetlendi. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Selman-ül Farisi Hazretlerini de dinledi ve dedi ki Ebu Derda radıyallahu anha Selman haklı. Selman haklı çünkü senin üzerinde senin nefsinin bir hakkı var. Nefis ne demek? Vücut. Şu beşeri canlı olan varlığımız. Bunun bir hakkı var. Sen bunu yıpratamazsın. İçki içip yıpratamazsın. Efendim kumar oynayıp yıpratamazsın. Kötü yerlerde efendim zayıf düşürüp yıpratamazsın. Bu emanet. Onun hakkı var bir. Ailenin hakkı var dedi. Evlenmişsin, mesuliyetini almışsın üstüne o hanımın. O hanımın sende hakkı var. Senin yani ona karşı vazifelerin var. Bir bey olarak, koca olarak vazifelerin var. Sonra evine bakacaksın. O onun yemesi içmesi sana havale edilmiş. Allah'ın emaneti. Hanımlar beylere nedir? Allah'ın emaneti. Allah sana bir emanet vermiş oluyor. Koruyup gözeteceksin. Ondan sonra çoluk çocuğunun hakkı var dedi. Nefsinin hakkı var dedi. Allah'ın Teala Hazretlerine karşı da bir ibadet vazifen var. O da bir hak. O halde her hak sahibine hakkını usulünce ver. Her hak sahibine hakkını usulünce ver diye ölçüyü buyurdu Peygamber Efendimiz ki malum dinde her şeyin hayırlısı, huyların da hayırlısı, amellerin de hayırlısı ölçüye uygun olandır. Çok yapmak değil. Çok yaparsın, sonunda yapamaz olup bıraktığın zaman iyi olmaz. Çoktan başlayıp yapamadığın zaman iyi olmaz. Ölçülü gideceksin. Cömertlik derken elindekini saçarsın, çoluk çocuğun muhtaç duruma düşer, öylesi makbul değil. Cesaret yapayım derken kendini perişan edersin, öylesi makbul değil. Her şeyin, her ahlakın bir ifrat denilen aşırı tarafı vardır. Bir de tefrit denilen aşağı tarafı vardır. Aşırılıkla aşağılık arasında denge, orta yerde dinimiz her şeyin güzelini emretmiştir. Ona uyması lazım insanın. Bu şey de öyle. İnsanlara verilmiş yemek arzusu gibi evlenme arzusu da öyle. Kötü bir arzu mu? Haşa, sümme haşa. Allah-u Teala Hazretleri kötü şey yapar mı, yaratır mı? Her şeyi, güzellerin güzeli. Her şeyi güzel. Allah-u Teala Hazretlerinin her işi güzel. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Netmişse güzel etmiş, diyor şair. Hakikaten de öyledir. Ben de yemin ederim. Her şey güzeldir. Her şey yerlerindedir. Ne demek? Her şeyi hikmetlidir. Sebebi var, hikmeti var. Şimdi yemek yemek meşru mu? Meşru. Tıka basa doldurmak yasak. Haram. Öyle şey yok. İsraf yok. Romalılar yerlermiş zevk için karnı doydu yiyemez hale geldim gidip istifra edermiş gene gelip yerlermiş. Bak öyle şey yok İslam'da. Midenin birazını gıdayla dolduracaksın, birazını suyla dolduracaksın, birazını boş bırakacaksın. Daha yemeğe iştahın varken sofradan kalkacaksın gibi yemek adabı var. Yani tıka basa doldurmak yok. Demek ki iştaha, yemeğe karşı iştaha normal ama onu aşırı tatmin edeceğim diye böyle göbeğine tıka basa tepmek doğru değil. Yastığın içine pamuk teper gibi. O doğru değil. Ötekisi, elbette evlenmek normal bir şey. Peygamber Efendimiz en nikahu sünneti buyuruyor. Nikahlanmak, evlenmek benim yolumdur, sünnetimdir, usulümdür. Demek ki doğru, demek ki güzel. Zaten güzel olmasa Peygamber Efendimiz evlenmezdi. Allah'a en iyi kulluk etmek, evlenmemek suretiyle dağ başlarına çekilip ibadet etmek şeklinde olsaydı öyle yapardı Resulullah Efendimiz. Öyle yapmadı. Demek ki normal. Ama onu gayrimeşru yollarda o arzuyu gayrimeşru yollarda şey yaptı mı insan en büyük günaha girer. Hem ne haklar çiğniyor o zaman. Ne haklar çiğneniyor. Ne kötülükler çıkıyor arkasından, peşinden. Ne fenalıklara müncer oluyor. Onun için öyle bir haysiyetini, namusunu sakınmaz bir kadın hakikaten bin adamdan daha zararlıdır. Görünmese bir zararı olmayacak ama ortaya çıkıp da süslenip boyanıp taranıp da o kötülüğü o başlatır, bin tane insana zararı dokunur. Bin tanesinden daha zararlı olur. Onun için böyle buyurulmuş bu okuduğum metinde. Demek ki kıyamete doğru insanların, kadınlarının huyları böyle olacak. Gökten bir taş düşse ya böyle bir kadının üstüne düşecek ya münafık bir adamın. Münafık ne demek? Nifak ehli. Nifak ehli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin başka hadisi şeriflerinden bazı numuneler, bazı şeyler anlıyoruz. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz ayetül münafıkı selasın. Münafığı nereden tanıyacağız? Bir alameti olacak. Arabanın numarası olur, evin bir numarası olur, her şeyin bir vasfı, belli bir şeyi olur. Nedir münafıklığın alameti? Üç alameti var demiş bir hadis-i şerifinde, öyle buyurmuş Efendimiz. Buyuruyor ki, اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ konuştuğu zaman yalan söyler. Doğru sözlü değil, yalancılığı bozar edilmiş. Münafık, münafıklık alameti. İza va'ade ahlefe. Vaat ederse tutmaz. Vaadini yerine getirmez. Hani sen bana dün akşam öyle demiştin? Hiç aldırdığı yok. Akşamdan verir sözü, sabaha çiğner geçer. Efendim işte şu kadar para ver de ben sana şu zamanda ödeyeceğim. Ödemez. Şöyle yaparsan şöyle olsun, böyle tamam, söz mü söz? Tutmaz işte. Münafıklık alameti. Üçüncüsü ve ize tümine hane. Kendisine emniyet olunsa, güvenilse, al şu para benim yanımda biraz şey yapmıyor, senin yanında dur versin, sonra lazım olunca alırım gibi, kendisine bir şey emniyet olunsa, emanet olunsa, hıyanet eder, hainlik eder, o emniyeti iyi kullanmak, suistimal eder. Bu sıfatları düşünün, işte münafık nasıl bir insan oluyormuş. Demek ki yalan sözlü, vaadinde durmayan, oynak, kaypak bir insan, efendim başkasını aldatmaya çalışan bir insan. Bunların hepsinin temelinde ne yatar? Allah'tan korkmamak yatar. Allah'tan korksa böyle yapar mı insan? Hesabı düşünmemek yatar. Ahirette hesaba çekileceğini bilen bir insan böyle iş yapar mı? Yapmaz. Bak, bizim tanıdıklardan birisi birisine bir makine satmış. 2500 liraya. 500 lirasını göndermiş adam. 1975 senesinde. Kalmış geriye 2000 lirası. Yani 5'te 1'ini ödemiş. 2000 lirası kalmış. Ondan sonra ödememiş. Ödememiş, gitmiş. Onlar da artık tamam batan alacaklardan. Çok kamyonla malları alıyor, kayboluyor, gidiyor. Hadi bakalım nerede bulacaksın? Nereden yakalayacaksın da parayı alacaksın? Batık, batakçı. Öyle bir batakçıya mal kaptırdık demişler. Defterden silmişler. 75. Şimdi kaçtayız? 83'te. 8 sene sonra birisi kapısını gelmiş, çalmış. Demiş ki benim abim buradan bir makine almış. 2000 lira borcumuz var size, onu vermeye geldim. Ben demiş onu bilmiyorum, bir bakayım deftere. Defteri açmış, aramış, bakmış. Evet, 2500 liralık bir mal almış. Şimdi 2000 lirası kalmış. Tamam, 2000 lirayı vereyim, helallaşalım demiş. Eğer demiş sen helallik istiyorsan, ben bu 2000 lirayla hakkımı helal etmem. Çünkü 1975'in 2000 lirasıyla ne işler yapılabilirdi? Şimdi 2000 lira bir talebeye çerez parası oluyor. Üniversitede bir talebeye ancak harçlık oluyor, cebine harçlık oluyor. Bunda demiş bir haksızlık var. Kalkmış gitmiş bir alime sormuş, efendim madem 2000 lira borcu var onu verirsen helallaşması lazım. Yok demiş, sen böyle birisine sordun, böyle cevap getirdin ama dünyanın bir de bu hali var. İşte bak, paranın hakiki değerinde düşme var. Kalkmış onun üzerine müftülüğe gitmiş. Müftü efendilerden sormuş. Onlar da kitapları açmışlar. Demişler ki İslam'da zulmetmek de yok. Zulme uğramak da yok. Zalim olmak da yok, mazlum olmak da yok. Ne sen aldan, ne aldat. Bunda vardır asıl tat. Budur insana veren saadeti iki kat. Aldatmayacak, aldanmayacak. Şimdi burada borçlu olan kimse aldatıyor öbür tarafı. O zaman verseydi o 2000 lirayla o makinenin bir tanesini daha alır koyardı dükkanın sahibi. Şimdi bu 2000 lirayla ne alacak? Olmaz. Demiş ki o makinenin şimdiki fiyatı neyse onu hesaplayın. Alacağını, vereceğini ona göre şey yapın. Hesaplamışlar, 28 bin lira olmuş o makine. 2500 lira 28, yani 10 mislinden fazla. O zaman 500 lira vermiş, kalmış 2000 lira. Yani şimdi 20 bin lira vermek lazım. Bak adam, dikkat edin, ben bu hikayeyi niçin anlatıyorum? Alacağı var bu adamın bende diye, Allah korkusundan Karadeniz'den kalkmış gelmiş o parayı vermek için. O da hakkımı helal etmem deyince bir alime sormuş. Sormuş gelmiş, gene olmadı deyince başka birisine gidiyor. Bak ne kadar uğraşıyor. Neden uğraşıyor? Allah'tan korkuyor, hesaptan korkuyor. Sonunda peki demiş, ben 20 bin lira vermeye razıyım demiş. Neden? Ahirete kalmasın hesap. Ahirette para yok ki ahirette ödesin insan. Ahirette insanın hali harap olur. 20 bin lirayı da ödemeye razıyım demiş. Ama şu anda demiş, yanımda o kadar para yok. Bana bir müsaade tanı ona göre. Tabii bu dükkancı da O da demiş ki ben sana kardeşim beğendim senin bu huyunu. Sana yarısını bağışladım demiş. 10 bin lirasını bağışladım demiş. Ondan sonra o bir de diyor ki bu parayı da gene bir hayra kullanacağım. Yani benim aklıma yatmadı diyor. Gene aldığım zaman da gene bir hayra kullanacağım diyor. Bak iyi insanlar nasıl borcunu alacağını takip ediyor. Masal gibi yani. Masal gibi oldu. Şimdi adam bilerek geliyor, böyle kravat takıyor, fötör şapka giyiyor başına. Böyle gayet güzel tıraşlı, pırıl pırıl ayakkabılar. Patron, altın köstekli saat yeleğinde. Bana şu takımları ver, şunları ver, şunları ver, şunları ver. Kamyonuma at, işte adresim, işte çekler filan diye. Ötekisi de peki efendim, baş üstüne efendim, elini ovuşturarak şey yaparak. Bir kamyon mal dolduruyor mu? Adam parasını bile sormuyor. Yani 15 bin lira mı, 150 bin lira mı? Ne yazarsa yazsın, yaz diyor hesabı neyse. Hemen çek imzalıyor, buyur al diyor. Kamyon gidiyor. Ondan sonra ne çekin karşılığı var, ne o adreste o insan var. Gidiyor. Bazen de efendim beni falancaya filancaya filancaya sor diyor. Olur. Telefonu açıyor. Ya birisi benden mal almak istiyor. Bu adam kim? Tanır mısın? Tanırım. Mal vereyim mi? Ver. Ötekisine soruyor. Mal vereyim mi? Ver. Ötekisine soruyor. Mal vereyim mi? Ver. Tamam. Mal veriyor. Ama ertesi gün birisi geliyor diyor ki efendim bu batakçı senin mallarının parasını vermeyecek bu adam. E nereden bildim ben? 3 kişiye sordum. Onların da onda alacağı var. Ondan diyor. Öteki o sorduğu 3 kişinin alacağı var. Bu malı buradan alırsa ötekilere o borçları öder diye adam kendi borcumu kurtarayım da buradakinin canını yakıyor. İyi diyor. Adam iyi olduğundan değil, o adam ona sen benim hakkımda iyi dersen ben senin borcunu öderim demiş diye yapıyor. Bunlar ne alameti? İşte Allah'tan korkmama alameti. Deminki misal ne alameti? Allah'tan korkma alameti. Demek ki o kötü zaman geldiği zaman kadınlar kötüleşecek. Erkekler de böyle kaypak, kalleş, sözüne güvenilmez, işine güvenilmez insanlar haline gelecek. Elhamdülillah daha aramızda çok iyi insanlar var. Allah'ın çok da Allah'tan korkan kulları var, halis muhlis kulları var. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Allahu Teala Hazretleri bize bizim amelimize göre muamele eder. Çocuklarımızı iyi terbiye edelim. Kendimizi iyi terbiye edelim. Sağlam, has, halis Müslümanlar olalım. İnşallah o devirleri Allah bizden uzak eylesin. Epeyce bozuldu ama iyiler de var. İyi insanlar da var. Haramı helal düşünenler de var. Le'tiyenne alen nasi zamanun la yubalil mer'u bima ehezel male em min halalin em min haram. Bu hadis-i şerif de yine Peygamber Efendimizin kıyamete yakın ahir zamanda olacaklarla ilgili bir ihbar-ı nebevisidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki le'tiyenne muhakkak mutlaka gelecek alennâsi insanların üzerine zamanın bir zaman insanların üzerine muhakkak bir zaman gelecek la yubalil mer'u bima ehezel mal o zaman adam aldırmayacak malı nereden aldığına em min halalin em min haramın haramdan mı aldı helalden mi aldı aldırmayacak öyle bir zaman gelecek bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanının paklığını bu sözden anla hayretle söyleniyor. Yani o zaman da hiç öyle bir şey yokmuş ki. O zaman insanlar harama, helale çok düşkünlermiş. Haramdan almamaya herkes gayret ediyormuş. Cemiyette müesses olan kanaat, yerleşmiş olan fikir, aman helal alınır, haram alınmaz. Haramdan kaçmak lazım tarzındaymış. Peygamber Efendimiz istikbale ait bir zaman gelecek, muhakkak gelecek bir zaman insanların başına ya o zaman insanlar malı nereden aldığına hiç aldırmayacaklar. Helalden mi, haramdan mı hiç aldırmayacaklar buyuruyor. Malumdur Ebu Hüreyre radıyallahu anh kölesi kendisine bir tabak yiyecek getirmiş. Yemiş, yedikten sonra sormuş nereden? Nereden getirdin bunu? Bir iki rivayet var. İşte ben cahiliye zamanında muska yazmıştım onun bedeli. Veyahut bir müşrikin, Allah'a inanmamış birisinin düğününde aldığım bir hediye diye. Böyle bir geliş yerinin helal olmadığını anlayınca parmağını sokmuş, boğazını gıcıklattırmış, çıkartmış dışarı. Yediği, yuttuğu şeyi boğazından dışarı çıkartmış. Demiş ki haram ile hasıl olan ete cehennem ateşi yapışır. Haramı yiyorsun da et oluyor mu? Hücre oluyor mu vücudunda haramla? Hah, onu ne paklar? Cehennem ateşi. Cehennemde çatır çatır yanınca o zaman paklanır. Ye. İstediğin kadar haramı ye. Yiyen yesin. İsterse polisi aldatsın. İsterse komşuyu aldatsın. İsterse hakimi aldatsın. Haramı ye. O haramla hasıl olan çocuktan da hayır gelmez. Etten de hayır gelmez. Maldan da hayır gelmez. Evden de hayır gelmez. Arabadan da hayır gelmez. O araba bir gün başında paralanır. O ev bir gün yanar kül olur çoluk çocuğuyla beraber. Allahu Teala Hazretleri azizün intikam azizdir ve intikam sahibidir. İntikamı var. İntikamı şiddetlidir Allahu Teala Hazretlerinin. Bakma sen ehli küfrün, ehli dalalin, kötü insanların öyle fırsat bulup şey yaptığına. İmtihan dünyası olduğu için Allahu Teala Hazretleri şöyle iplerini biraz salıveriyor ama hiçbir kötü insanın bir hoş halini gördün mü? Sonunda ibretle ortaya çıkmıyor mu kötülüğü? Bak nasıl cezasını çekti diyor. Nasıl cezasını çekti diyor. Geçen gün Ankara'da bir şey anlattılar. Nasıl olmuş? İftira etmiş de tek başına hatırlayamayacağım. Birisine bir iftira etmiş, birisine birisi birisini öldürüyor. Hani şu anarşik devrede, geçtiğimiz devrede birisi ötekisini öldürmüş. Bir tek şahit var. Görmüş tabanca bu tarafa, bu adam tarafından tutuldu ve o adam ötekisini takır takır vurdu, öldürdü. Görmüş, görgü şahidi kendisi. Ama para vermişler, tehdit etmişler, ne yapmışlarsa yapmışlar. O adam, evet ben bu adamın bu adama tabanca sıktığını, öldürdüğünü gördüm dememiş, şahitlikten kaçmış. O adam. Öldürülen çocuk 16 yaşındaymış. Üstelik öldüren katiller para pul işi idare etmişler. Para pul işi idare etmişler. Bu öldürme işini bu öldürülen çocuğun dayısı yaptı demişler. Bir de dayısına yüklemişler mi? Kabahati. Dayısı da 20 sene hapis yemiş. Birisi 16 yaşında ölüyor, ötekisi de gene aynı aileden 20 yıl hapis. Öbür taraf intikam alıyor güya. Şimdi öbür tarafın Allah başına ne getirecek bilemeyiz. Belki getirmiştir, onu da bilmiyorum ama şahitlikten kaçan şahsın, görgü şahidi olan, o hadiseyi gören şahsın çocuğu 16 yaşına gelmiş, küt ölmüş. Öteki öldürülen kaç yaşındaydı? 16 yaşındaydı. Bu şahitlikten kaçan adamın çocuğu kaç yaşına gelince öldü? 16 yaşına gelince öldü. Tutuşmuş mu etekleri? Tutuşmuş. Eyvah, ben şahitlikten kaçtım, hakkı söylemedim diye etekleri tutuşmuş, başlamış telaş etmeye. Çocuk da gitmiş elden. Kendi çocuğu da ölmüş. O ciğer faresi gidince Allah Allah, bunun da yaşı 16, onun da yaşı 16, niye Allah benim elimden bu çocuğu aldı diye başlamış şey yapma. Şahitlikten kaçanın başına bu gelirse, o halkları karıştıranın başına ne gelir onu Allah bilir. Allah azizdir, züntikamdır. Aziz demek izzet sahibi, her istediğini yapar, güç sahibi, kimse mani olamaz. Züntikam ne demek? İntikam sahibi. Hani kan davası bilmem ne filan şey oluyor ya, Allahu Teala Hazretleri de mücrimden, zalimden, mazlumun hakkını alır. O intikamı koymaz. Onu alır. Ama niye anında almıyor? Hikmetleri var. Her şeyi hikmetli, her hadiseyi getir bana söyle, gördüğüm kadar hikmetlerini söyleyeyim. Hiç bir gün önce olması olsa yersiz olur. O zamanı da yerindedir. Yaptığı iş de yerindedir, şekli de güzeldir. Hayran kalırsın böyle. Allah Allah, ne ibretli, ne hikmetli diye hayran kalırsın. İşte böyle insanlar bunları, bu hakikatleri unutacaklar. Neden? Elhamdülillah biz burada hadis kitabını açtık, okuyoruz. Siz de orada oturdunuz, tek dizinizin üstünde Peygamber Efendimizin hadisi diye tahammül ediyorsunuz. Diziniz ağrıdığı halde hadis-i şerifleri dinliyorsunuz. Elhamdülillah. Allah sizden de razı olsun. Bizden de razı olsun. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref etsin. Ama şuradaki insanlar, şu mekanın ebadı ne ki? Kaç kişi burada oturan insan? İstanbul'un nüfusu 6 milyon mu oldu, 8 milyon mu oldu? O kadar nüfusa göre bu nedir? Bu kadar insan. Bunlar duyuyor, bunlar duyduğu zaman yapmaz ama duymayanlar ne olacak? Duymayan, aldığı para haram mı, helal mi, eline geçti mi kâr sayacak. İşte hadis-i şerifte söylenilen durum. O zaman aslında bu hadis-i şerifleri televizyondan, radyodan söylemesi lazım. Teşvik etmesi lazım. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ. Üçüncü hadis-i şerife geçtik. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا اَكَلَ الرِّبَى وَاِلَّمْ يَأْكُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ قُبَارِهِ. Sadaka Resulullah fîmâ kâle evkemâ kâle. Bu sahih hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz yine kıyamet manzaralarından, kıyametin ahvalinden bir ahvali bize önceden haber vermiş o zamandan. Buyuruyor ki Efendimiz, başımızın tacı, Peygamberimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa Hazretleri, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ. İnsanların üzerine bir zaman gelecek, çatacak. İnsanlar bir zamana ulaşacaklar demek. لَا يَبْقَى مِنْهُمْ اَحَدٌ. Onlardan hiçbir kimse kalmaz ki, illa اَكَلَرْ riba. Riba yiyecek muhakkak. Hiçbir kimse kalmaz müstesnası. Hepsi faiz yiyecek. Riba yiyecek, faiz yiyecek hepsi. Fe illem ye'külhü, eğer yemezse de esabehu min gubarihi, tozundan isabet edecek üstüne. O faizin tozundan isabet edecek. Yani ne demek tozundan isabet etmek? Malum, şöyle bir tertemiz kap içinde temiz temiz meyveleri yıkasan, koysan, tozlu bir yolun kenarına. Biraz sonra gelsen ne olur? Atlı geçer, yaya geçer, araba geçer, tozları kaldırır. O meyveleri, o yiyecekleri tanıyamazsın. Toz üstünü sarar. Onun gibi adam faiz yemese bile tozu üstüne üşüşecek. Yani günahı bulaşacak kendisine. Faizin günahı bulaşacak. Nasıl demişler? Bi en yekûne müvekkilehu, faizi yedilen mukilehu veyahut faizi yediren kimse olmak suretiyle. Bak, yedirmek de günah. Yemek de günah, yedirmek de günah. Bir şeyin yapılması haram oldu mu, yapılmasına vesile olmak da günahtır. Ben faiz almıyorum, yediriyorum. Onu da yapamazsın. Ben içki içmiyorum, ikram ediyorum. Onu da yapamazsın. İçki haramsa ikram da edemezsin, sunamazsın. Efendim ben sadece taşırım. Taşıyamazsın, o da yasak. Sunamazsın. Efendim benim fabrikamda sıkıyorlar, ben başka şeye karışmıyorum. Sıktıramazsın, sıkamazsın, sunamazsın, sunmasını emredemezsin. Ben akıllı bir insanım. Kendim elimi tutar mıyım? Hizmetçiyi çağırıyorum. Al bakalım bunu, şunlara sun diyorum, kendim sunmuyorum. Sundurdum mu o da olur. O da günah. Hiç fark etmez. Öyle kaçamak yok. Bir şey haramsa şeyler. Bak burada ne diyor? Bir en yekûne mûkilehû. Onu yediren kimse olmak suretiyle tozu gelir o zaman. Günahına öyle bulaşır insan. Ev mütevessıtan fihi veyahut aracı olur. Bak bu faizle para veriyor. Senin de paraya ihtiyacın var galiba. Gel bakalım. İşte sen bundan al filan, aracı oldu. Belki komisyon da aldı, belki almadı. Ne olursa olsun. Günah komisyonu geliyor ona. Bulaşıyor o faize. Ev katiben veyahut sen şundan şu kadar para mı aldın? Tamam, ben yazı vereyim. Benim yazmak elimden gelir, yazıyor. O zaman da günahı bulaşır. Ev şahiden. Bir akit var ortada. Borç akdi, şahit oluyor. Şahit oldum da. Yani o işlemin tahakkuk etmesi için ne tür bir yardım ile yardımcı olmuşsa gelir bulaşır. Ev muamilel murabi veyahut ribayı veren kimseyle muamelesi olan bir kimse olur. Ortaklık filan gibi efendim evmen amele ma'ahu veyahut onunla iş yapan bir kimse olur. Ve halata ma'lehu bimalehu bimalehi. Malını ötekisiyle karıştırır. Onunla ortaklık yaptığı için diyor. Yani buna benzer şekilleri saymış. Buna benzer şekilleri saymış. Tozu nereden isabet eder o bilinsin diye. Efendim ben faiz yemiyorum diyen insanlar bu öteki tozunun isabet etme, bulaşma şekillerini de göz önünde bulundursunlar diye ben de geriden şerhinden o alimlerimizin açıkladıkları şeyleri efendim açıkladım size. Şimdi İslam neden böyle faize böyle şey yapıyor? İslam faize karşı. Hadis-i şerifte, ayet-i kerimede belirtilmiş. Niye böyle yapıyor? İslamiyet istiyor ki insan alnının teriyle kazansın. Alnının teriyle kazanmayı çok teşvik ediyor. Birisi dilenirmiş, Peygamber Efendimiz diyor ki git, dağdan odun topla, getir, sat, fakat dilenme. Onu öğretiyor. Yani dilendirmiyor onu. Dilenme, git, dağdan odun topla, şey yap. Sonra işçi akşama kadar çalıştı mı akşam ücretini alacak ya, teri kurumadan işçinin ücretini verin diyor. Sonra insanın kendi elinin kesbi olarak, alnının teri olarak kazandığı para helal para olarak evine bereket getiriyor, çoluk çocuğuna hayır getiriyor, kendi vücuduna sıhhat afiyet getiriyor. Bunları böyle İslamiyet, yani kimse kimseyi oturduğu yerden kullanıp istismar etmesin. Kimse kimseyi istismar etmesin. Herkes hakkıyla yesin şu fani dünyada, geçimini, yaşamını hakkıyla yapsın da başkasının sırtına binip başkasının kanını emmesin diye yapıyor. Bundan dolayı böyle istiyor. Onun için böyle kendisinin gayreti olmadan bedavadan gelme şekli olduğundan dolayı Allahu Alem bu ribayı Kur'an-ı Kerim yasak etmiş. Hadis-i şerifler böylece bize bildirmiş. Biz de sizlere bildiriyoruz. Bildirdim mi ya Rabbi derdi Peygamber Efendimiz veda haccında Hüccac'a nasihat etti. Veda hutbesini irade eyledi. Birisi de yüksek sesle tekrar ederdi Peygamber Efendimiz'in sözlerini. Ondan sonra da ellerini açıp ya Rabbi tebliğ ettim mi ya Rabbi derdi. Bizden bildirmesi. Biz kitaptan okuyoruz, bildiriyoruz. Leyetiyenne alennâsi zemanun yekûnu aleyküm ümerâ'u süfehâ. Yukaddimûne şirârennâsi ve yuzhirûne hubbe hıyârihim. Ve yuakhirûne salâte amme vâkîtihâ. Femen edreke zâlike minhum felâ yekûnenne arifen ev şerâkiyyen ev câbiyen ve lâ hâzina. Bu hadis-i şerifte yine gelecek zamanla ilgili, yani ahir zamanla, bozulan zamanla ilgili bir hadis-i şeriftir. Yani Peygamber Efendimiz her ne kadar yüzlerce sene önce, asırlar önce yaşamışsa da asırlar sonrasını Allahu Teala Hazretleri ona bildirmiş. Yani dinimiz hak din, yani peygamberimiz hak peygamber, yani kitabımız hak kitap, işte aşikar gün gibi görülüyor. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz le'tiyenne alennâsi zamanın, insanların üzerine bir zaman muhakkak ve mutlaka gelecek. Ne olacak o zaman? Yekûne aleyküm ümerâ'u süfe'ahâ. O zaman başınızda sefih emirler olacak. Sefih emirler olacak. Ümerâ ne demek? Emretme selahiyeti kendisinde olan idareci, başkan, reis, komutan manasına. Sefih ne demek? Akılsız demek. Böyle akılsız kimseler başınıza geçecek. Aleyküm. Sizin başınıza geçecek. Böyle kimseler yukaddimune şirarennâsi, bunlar insanların en şerlilerini takdim edecekler, öne geçirecekler. Kimlerin önüne geçirecekler? Ve yuzhirûne hubbe hıyârihim, en hayırlılarını seviyormuş gibi kendilerini gösterdikleri halde en şerlilerini başa geçirecekler. Buradaki ve ile başlayan cümle cümleyi haliyedir, hal cümlesidir. Ve yuzhirûne hubbe hıyârihim, en hayırlılarını seviyormuş gibi öyle göstermekle beraber aslında halkın en şerlilerini başa geçirecekler. Zalim, efendim gaddar, Allah'tan korkmaz, kanun, nizam tanımaz, kimseleri aklına getirecekler ama halkın da umumiyetten korktuğu için iyileri seviyormuş gibi davranarak. Ve yuakhirûne salâte an mevâkîtihâ, ve namazları vakitlerinden tehir ederek kılacaklar. Subhanallah. Namazları vakitlerinden tehir ederek kılacaklar. Ne kötü adamlar ki vaktinde bile kılmayacak namazı da tehir ederek kılacaklar. Tehir edecek, edecek. Öğlenin ezanı okunmuş, şey yapmış, ikindi yakın öyle kılacak mesela. İkindinin vakti akşama yakın öyle kılacak. يُأَخِّرُونَ السَّلَى. Namazı tehir ederler. اَمَّ وَاقِيْتِهَا. Asıl vakitlerinden geçe bırakırlar. فَمَنْ اَذْرَكَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ. Onlardan bu durumları kim görürse, kim bu durumlarla karşılaşırsa, o gibi insanların bu halleriyle karşılaşırsa, فَلَا يَكُنَّنَّا عَرِفًا. Sakın ha tethüda olmasın. Arif, efendim, böyle siyasi, böyle idarecilerin yakınında hizmet gören, vekil haş gibi, tethüda gibi hizmet gören kimse. وَلَا شَرَطِيًا. Hani pazar başı filan dedikleri eskilerin kimseler, yani belediye zabıtası hizmeti gibi, polis hizmeti gibi böyle hizmetler görün. Ama neticede onlara bağlı, onların memuru durumunda. Vela cabiyen, vergi toplayıcı, yani halkın arasında dolaşıp da sultanlara o vergilerini alan. Vela hazinen, onların hazinedarı, bekçisi olmasın. Bu hizmetler ne demek? Yani o gibi zalimlerin maiyetinde onlara hizmetçi olarak çalışmasınlar demek. Bu durumlar şeyden başlamış, Emeviler zamanından başlamış. Asr-ı saadet dediğimiz o saadet asrının arkasından Resulullah'ın torununu öldürme durumu bile başlamış. Nasıl öldürür insan? Nasıl eli varır insan? Nasıl Resulullah'ın o mübarek öptüğü, başını öptüğü, kucağına alıp sevdiği mübarek torununa insan kılıç kaldırır? Nasıl keser? Çoluk çocuğu, karısını ve haremini nasıl şey yapar? Ne kadar bu şey? İşte böyle. Bir kere daha okuyalım. İnsanların üzerine muhakkak ve muhakkak bir zaman gelecek ki sizin üzerinize diyor. Sizin üzerinize diyor. Muhataplarının üzerine. Yani muhatabı hem kendisini o anda dinleyen sahabelerdir hem de ondan sonra ümmetinden olan kimselerdir. Biz de hadis-i şerif okuduğumuza göre biz de muhatabız. Sayılırız bir bakıma. Böyle sefih, beyinsiz, yani aklı fikri yerinde olmayan, doğru düşünmeyen ki idareciler olacak ve onlar kötü insanları başa geçirecekler ama iyilerini seviyormuş gibi göstererek ve namazları geç vakitlere tehir edecekler. Onların yanında onların hizmetinden bir hizmet almayın diye Peygamber Efendimiz söylemiş. Şimdi şu hadis-i şerifi çok iyi dinleyin. لَيَأْخُزَنَّ رَجُلٌ بِيَدِ اَب۪يهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقْتَعَنَّهُ النَّارُ. يُرِيدُ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَيُنَادَى اِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا مُشْرِكٌ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ فَيَكُولُ رَبِّ اَبِي رَبِّ اَبِي رَبِّ اَبِي فَيُحَوَّلُ ف۪ي سُرَةٍ قَبِيهَةٍ وَر۪يهٍ مُنْتِنَةٍ فَيَتْرُكُهُ. Bu hadisi şerifi çok can kulağıyla dinleyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki لَيَأْخُزَنَّ رَجُلٌ بِيَدِ اَب۪يهِ. Adam babasının elini muhakkak ve muhakkak tutacak. Babasının elini yakalayacak muhakkak ve muhakkak tutacak. Ne zaman? Yevmel kıyameti. Kıyamet gününde babasının elini tutacak. Merak ediyorsunuz niçin tuttu diye. Sevgisinden. Sevgisinden babasının elini tutacak. Hani insan birisinin elini tutar da çeker bir yere götürmek ister ya. Öyle elini tutacak babasının. فَيَقْتَعَنَّهُمْ نَارُ. Fakat ateş önlerini kesecek. Ateş önlerini kesecek. Nereye gitmek istiyorlardı da kesti? Söylenmiyor burada ama adam cennetlik. Babasını elinden tutup cennete götürmek istiyor. elinden tutmuş, sevmez mi insan babasını? Gel babacığım tarzında elinden tutmuş götürüyor ama önüne cehennem ateşi çıkıyor. Kesiyor, yolu kesiyor. Geçmesi mümkün olmayan bir durum oluyor. Yuridu en yudhilehu cennete. Ha, bu hadis-i şerifte sonradan geldi. Yuridu istiyor en yudhilehu cennete. Onu cennete sokmak istiyor. Kıyamet gününde muhakkak ki adam babasının elini tutar, fakat ateş onun yolunu keser, o cennete sokmak isterken babasını. Hadi gel babacığım cennete filan diye böyle sokmak isterken ateş onun yolunu keser. Feyunada ve kendisine nida olur. Kim nida eder? Allahu Teala Hazretleri meleklerine nida ettirir. Öyle bir nida duyar, bir ses duyar. İnnel cennete la yedhuluha müşrikün. Cennete müşrik girmez. Cennete Allah'a şirk koşan kimse girmez. İnnallaha azze ve celle harramel cennete ala külli müşrikin. Allah aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri cenneti her müşrik üzerine haram kılmıştır. Mümkün değil, müşrik olsun da cennete girsin. Cennete müşrik giremez. Her müşrik üzerine Allahu Teala Hazretleri cenneti haram kılmıştır. Yani müşrikken cennete girmesi mümkün değil bir kimsenin. Böyle bir ses duyar. Ateş önünü kesti, cennete sokamadı babasını, kaldı orada, bu sesi duyuyor. Cennete müşrik girmez. Ne anlıyoruz buradan? Demek ki kendisi mümin, cennetlik ama babası müşrik. Babası kafir, babası mümin değil, babası Müslüman olmamış. Ama babalık, evlatlık münasebetlerinden, muhabbetinden, şefkatinden dolayı babasının elinden yakalamış, sokmak istedi içeriye. Karşısına ateş çıktı. Böyle de bir ses gelir. Cennete müşrik giremez. Allah aziz ve celil olan Allahu Teala cenneti her müşrik üzerine haram kılmıştır diye. Feyekulu Rabbi ebi. Bunun üzerine der ki ey benim Rabbim, bu benim babamdır. Rabbi ebi, ya Rabbi, ey benim Rabbim, bu benim babamdır. Rabbi ebi, ya Rabbi babam. Yani tam tercümesi şöyle. Ya Rabbi babam, ya Rabbi babam, ya Rabbi babam. Böyle, tabi düşünün o sahneyi, öyle bu benim babam diyor, yani sokmak istiyor sevdiğinden babasını. Bakalım ne olacak? Feyuhavvelu fi suretin kabihatin. Fakat kötü bir surete döndürülür babasının şekli. Ve rihin müntinetin ve çirkin bir kokuya döndürülür. Feyyetürkühü. Onun üzerine terk eder. Bakar ki çirkin bir şey yanındaki. Kokusu da berbat bir şey. O zaman terk eder. Müşrik ilk önce asli suretiyle, dünyadaki suretiyle duruyordu. Babasının elinden tuttu ama öyle ya Rabbi bu benim babam, ya Rabbi bu benim babam, ya Rabbi bu benim babam deyince döndürülür sureti, çirkin bir surete. Kokusu da çirkin bir, berbat bir kokuya, burnun direğini kıracak bir kokuya, o zaman terk eder. İşte böyle. Hiç müşrik iken cennete girmek yok. Mümin olacak insan. Müslüman olacak. Müşrik olarak cennete girmek yok. Yani ne demek müşriklik? Müşriklik şirket sözü Türkiye'ye girmiş bir sözdür. Şirket ortaklık demek biliyorsunuz. Şerik ortak demek. Müşrik de Allah'a ortak koşan kimse demek. Yani ne demiş oluyor? Allah var ama iki tane. Bir tane o var, bir de yanında şu var. Veyahut Allah var, oğlu var. Allah efendim iyilik tanrısı var, kötülük tanrısı var. Veyahut üç tane var, beş tane var, neyse. Veyahut evet Allah var ama bu putlar da bizim tanrımız, biz onlara tapıyoruz, bunlar ona şefaatçi olacaklar. Müşrikler böyle diyorlardı, Araplar. Yani bu putlar bizim şefaatçimiz Allah katında. Biz bunlara tapıyoruz, onlar da bize şefaat edecekler, bizi cennete sokacaklar. Böyle diyorlardı. Bu da bir şirk. Bu da bir şirk. Yani bu da bir ortak koşma durumu. Yani bir de hepimizi korkutacak bir söz söyleyeyim ki, Peygamber Efendimiz diyor ki, İnne ahbefe ma ehatu ala ümmeti eşşirkül hafiyyü. Benim ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirktir. Saklı şirktir. Bir müşriklik var aşikar. Tamam Allah iki tanedir, üç tanedir, beş tanedir gibi yalan yanlış eğri büğrü söz söylüyor. Bir de gizli. Aşikar değil. Diyorlar ki ya Resulallah gizli şirk ne ola ki? Nedir gizli şirk? Diyor ki riya. Riya. gösteriş, bir ahiret amelini, sevap beklenilen bir ameli insanlar beğensin diye yapmak. Çok güzel namaz kılıyor. Aman bayılırsın böyle duruşu, boynu bükük, gözleri bilmem ne, kendinden geçmiş, talili erken ile namaz kılıyor. Neden? Filanca adam görsün de bana mali yardım yapsın diye. Olmadı. Sen o namazı Allah için kılacaktın. Bir de o adamı düşünerek kıldın. Riya oldu. Gösteriş oldu. Riyayı sevmez Allah. Ameller sırf Allah rızası için yapılacak. Hem o sebepten hem bu sebepten. İşte ona da şirk-i hafi diyor. Allah'tan dileriz bizleri affeylesin. Bizi ne büyük şirke soksun, ne gizli şirke soksun, ne aşikare ne gizlisine bulaştırmasın. Her şeyimizi Allah için yapalım. Bir kere Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini tam idrak edelim. Allah-u Teala Hazretlerinin eğer bir tane daha ortağı olsaydı kavga ederlerdi. Şu kul cennete girsin, şu girmesin, şu şöyle olsun, bu böyle olmasın. Olur mu yani? Hiç akıl var, mantık var. Vallahi لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Allah-u Teala Hazretleri biz anlayalım diye ayet-i kerimesinde böyle buyuruyor. Eğer şu yerde gökte iki tane Allah olsaydı berbat eder olurdu kainatın nizamı. Muntazam çalışmazdı. Hiç sen şeyde iki tane efendim ne bileyim direksiyonda iki tane şey gördün mü adam? Birisi bu tarafa götürmek istiyor, birisi bu tarafa götürmek istiyor arabada. Olur mu? Bir tanesi götürecek işte. Öyle, onun gibi anlayalım diye. Ortağı olsaydı berbat olurdu, işler bozulurdu, fesada giderdi buyuruyor. Allah-u Teala Hazretleri bir, şeriki yok, naziri yok, veziri yok, müşiri yok, emsali yok, ona benzeyen bir şey yok. Tek güç sahibi, kuvvet sahibi, kudret sahibi, lütuf sahibi, ihsan sahibi, kerem sahibi, merhamet sahibi, rahmet sahibi ama tek. Tamam, amenna ve saddetna. O Allah'a bu sıfatlarıyla Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın bildirdiği şekliyle iman ettik. Amentü billah. Allah'a iman. Tamam. Allah bizi şirk-i hafiden de korusun. Yani amelleri sırf Allah rızası için yapmayı nasip etsin. Başkasının beğenmesi, beğenmemesi, sevmesi, sevmemesi. Ne olacak? Allah sevsin kafi. Sevdi mi kafi? O sevdi mi kafi? O korudu mu kafi? Amerika'yla Rusya'nın, Çin'in orduları hepsi birden toplansalar, en modern silahlarını alsalar, bir tek aciz naçiz ama Allah'ın sevgili kulu üzerine yürüseler, bir şey yapamazlar. Allah kafi. O halde bizim yapacağımız bir tek şey var, Allah'a kul olmak. Allah için yapmak, Allah'a has kul olmak. Allah-u Teala Hazretleri bize onu nasip ve müyesser edin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El-Melikül Hakkul Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme seyyidina Muhammedin nebiyyin zümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdi. Nahmeduhu bi cemii mehamidih. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى الطريق المستقيم بحرمة رسولك الكريم. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح آله وصحبه ومن تبعه ذوي الصدق والوفاء ve ilâ ervâhi sâil enbiyâi vel mürselîn ve âli küllin ecmaîn ve ilâ ervâhi ibâdike s-sâlihîne vel mukarrabîn ve khâseten ilâ ervâhi sâdâtina ve meşâyihina fiddîn sâdâtu turukul aliyyeti minessehâbeti müteselsilen ve muttasilen bi üstâzina el-hâc el-hâfız el-seyyid Muhammed Zahid ibn İbrahim el-Burusevi bi hürmeti esmâikel hüsnâ ve Resulükel Müştebâ ve bi hürmeti esrâri Sûretil Fâtiha.